hati adana ni brabo mama. Ei, hati magabu bumutina. Suaga bana cuento nito. Ei, acaba bana. Ei, a dimre atina. Ei, magambo tumutina. Ei, a dimre atina. Ei, magambo tumutina. Ati conique bati hanye. Ei, magambo tumutina. Ati conique bati nito. Ei, magambo tumutina. Ei, a guda mai, a guda. Ei, magambo tumutina. Ei, a guda, ei, a guda mai. Ei, magambo tumutina. Ati conique bati hanye. Magambo tumutina, ati koniki batie nito, e magambo tumutina, ati midi batie beye bulumu, e magambo tumutina, ati midi batie beye bulumu, e magambo tumutina, ati koniki batie nito, e magambo tumutina, ati koniki batie hanye, e magambo tumutina, e yagide, yagide ma, e magambo tumutina, e yagide. Ya guda mai magambo tumutina ati koniki batie mambo hey magambo tumutina ai ani gata con los colera swagamba umei hey e ay ay ay anti oyo yo yo anti ay ay ay anti oyo yo yo anti ay ay ay anti oyo anti ay ay ay Adi yo yo yo ye, ani ay ay ay, ani ay ay ay, ani ay ay ay ye, ani ay ay ay. Yeya dimre hatina tu, ey magambo tumutina. Yeya dimre hatina tu, ey magambo tumutina. Adi midi bati eluma, magambo tumutina. Adi habati gueto, ah hego ala dibuma. Ey adi habati gueto, ah hego ala dibuma. Yey ay ay ay, ani ay ay ay, ani ay ay ay. Ani oyo yo ye ay ay ay eh ay ay ay eh ay ay ay eh ay ay ay eh oh ani ay ay ay ni ani oh ati mi di bati eluma egu ala dimuma ati kon nege bati eluyi egu ala dimuma ani ababu gun eto Iguala di buma, kabati tenenga bugusu. Iguala di buma, kabarenga bugusu. Iguala di buma, hey. Iguala di buma, hey. Anti iguala di bonito, hey.